zbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami w 11 województwach. 12 tysięcy osób na starcie 28 biegu Powstania Warszawskiego. Karty na podium Tour de France rozdane. O rozstrzygnięciach za chwilę w sporcie. Przed burzami z gradem w 11 województwach ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbardziej się we znaki mogą dać na Pomorzu. Tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Podczas burz należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Damkiewicz. Przede wszystkim, jeżeli nie jest to konieczne, to lepiej zostać w domu, nie wychodzić, zabezpieczyć drzwi, okna, ponieważ w czasie burzy często jest silniejszy wiatr. Warto też zadbać o takie przedmioty, które są na balkonach, na podwórkach, o meble ogrodowe, o wszelkiego rodzaju doniczki na parapetach, które strącone pod muchem wiatru mogą kogoś ranić. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Po raz 28 wystartował Bieg Powstania Warszawskiego. Na dystansach 5 i 10 kilometrów pobiegnie w sumie 12 tysięcy osób. Start i meta są w rejonie Toru Łyżwiarskiego, gdzie w 1944 roku toczyły się ciężkie walki, między innymi pułku Baszta. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz, która obserwuje zmagania. No tak, obserwuję. Zawodnicy wystartowali pierwsi zawodnicy pół godziny temu. Jako pierwsi w ogóle ten peleton otworzyli zawodnicy na wózkach inwalidzkich. Chwilę potem pierwszy set, można tak powiedzieć, tych biegaczy już na dystansie 5 kilometrów ruszyło w trasę. Każdy z nich ma czas 2 godziny, żeby pokonać ten tras. Zawodnicy, tak jak mówiłeś, wystartowali właśnie z okolic Toru Łyżwiarskiego Stegny. Bieg zakończą również w tej okolicy. No a wszystko po to, żeby oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Celowo wybrałem ten bieg, bo jest to doskonała okazja do upamiętnienia kolejnej już rocznicy Powstania Warszawskiego. I to jest nasz główny powód, prawda? Nie jesteśmy warszawiakami, jesteśmy Polakami, więc czujemy się zobowiązani, żeby przyjechać. Mieszkam w Warszawie od kilku lat i powoli zaczynam się czuć związana z tym miastem. I wiem, że dla warszawiaków jest to bardzo ważne święto. Też zaczynam je jakoś świętować i zapisywać je w kalendarzu. Na trasie biegu ustawiono 8 specjalnych punktów edukacyjnych, tak jak mówiłeś, między innymi opisują różne wydarzenia z czasów Powstania Warszawskiego, wydarzenia, które nawiązują oczywiście do tych walk, które toczyły się tutaj w rejonie właśnie tego stegińskiego toru łyżwiarskiego, między innymi tak jak wspominaliśmy już też we wcześniejszych relacjach, tutaj ciężkie boje z oddziałami niemieckimi toczyli żołnierze pułku Baszta. Jeden z tych żołnierzy, Edmund Terajski, zresztą otwierał pierwszy start, startował uczestników i teraz oczywiście trzyma za nich wszystkich kciuki. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się około południa uroczystościami w parku imienia żołnierzy Żywiciela na Żoliborzu. Wcześniej w południe prawie 700 biegaczy stanęło na starcie biegu zdobycia pasty prowadzącego na 9. piętro budynku przy ulicy Zielnej. Kora była niezwykłą, wszechstronnie utalentowaną artystką, mówią zgodnie dziennikarze muzyczni i jej współpracownicy. Olga Sipowicz zmarła nad ranem, miała 67 lat. Emilio Curtis, współtwórca Manamu, przypomina, że artystka była twórcza na wielu polach. To była nie tylko gwiazda rocka, ale to była wybitna intelektualistka. Również była filozofką, była koneserką sztuki. Przecież ona się otaczała takimi meblami z chińskich różnych starożytnych epok. To była piękna osoba, która się otaczała w domu pięknem i tworzyła piękno dookoła siebie. Wiesław Królikowski, dziennikarz muzyczny i autor pierwszej monografii o Manamie, zwraca uwagę na tworzoną przez Korę impresyjną, osobistą lirykę o uniwersalnym przekazie. Miała talent do rockowego śpiewania, co więcej było to połączone, i to jest bardzo ważne moim zdaniem, z pisaniem tekstów, które były takimi pierwszymi prawdziwie rockowymi tekstami w Polsce pisanymi przez kobietę. Potem to były po prostu poezje rockowe. Kora była poetką rockową, a dlatego to słowo rockowy tak podkreślam, bo tu chodziło, Kora mi to zresztą objaśniała szczegółowo, o taki specjalny typ pisarstwa. Kora zmarła w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu w otoczeniu najbliższych. Przez ostatnie lata zmagała się z rakiem. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Zagłębie grało z Zagłębiem, a lepsze było to z Lubina. Oczywiście w naszej ekstraklasie. Miedziowie wygrali 2-1 po golach Starzyńskiego i Maresa. Beniaminek z Sosnowca odpowiedział tylko jednym trafieniem Wrzesińskiego. A my już teraz przenosimy się do Kielc. Tam dobiega końca pierwsza połowa spotkania Korony z Legią Warszawa. No jak na razie w 35 minucie Korona prowadzi 1-0. Końca dobiega także kolarski Tour de France. Jutro już ostatni etap przyjaźni, więc powoli, po cichu możemy mówić, że najlepszy w tegorocznej Wielkiej Pętli będzie Brytyjczyk Geraint Thomas. Dzisiaj jednak był nie pierwszy, a trzeci. Jazdę indywidualną na czas wygrał raczej bez zaskoczenia Tom Dumoulin, a czwarty był Michał Kwiatkowski. Bardzo dobra jazda Michała Kwiatkowskiego, który przez długi czas był na prowadzeniu. Brawa dla Michała. Też Maciej Bodnar, liczyliśmy na również wysokie miejsce. Maćka przed rokiem przecież wygrał jazdę indywidualną na czas podczas Tour de France, ale trasa była dla Macieja nie do końca sprzyjająca. Oprócz tego jechał w pierwszej fazie wyścigu, gdzie jechał po mokrej nawierzchni, później już było sucho, czyli to się nałożyło, że ciężko było pojechać tak szybko jak ci kolarze, którzy startowali później. Mówił były kolarz Dariusz Baranowski. Jutrzejszy finisz oczywiście w Paryżu na Polach Elizejskich. W skokach narciarskich skaczą ostatnio na sucho, bez śniegu. Za nami kolejny konkurs letniego Grand Prix. I podobnie jak przed tygodniem w Wiśle, tak i teraz. Najlepszy był Kamil Stoch. W Hinterzarten skoczył 110 i 106,5 metra i to były dwa najdłuższe oddane dziś skoki. W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze czterej Polacy. Piotrek Żyła, Stefan Hula, Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Za tydzień konkurs w Szwajcarii. Bez medalu wrócą do kraju Polki z Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Kobiet. Dzisiaj niestety przegrały w ćwierćfinale z Norweszkami po tak zwanych shootoutach. Później jednak wygrały z Paragwajem 2-0 i jutro powalczą z Danią o piąte miejsce na świecie. No i na koniec jeszcze MMA. Tej nocy Joanna Jędrzejczyk powalczy z Tessią Torres o prawo ubiegania się o mistrzowski pas organizacji UFC. No i Joasia jak zwykle jest bardzo pewna siebie. Ja jestem techniczną zawodniczką i gdzieś tutaj warunki fizyczne będą po mojej stronie. Tessia Torres jest niską, krępą zawodniczką, ale jest bardzo wszechstronną zawodniczką. Ona przez długi okres czasu trenowała w American Top Team, który ja obecnie reprezentuję. Każde przygotowania wymagają trochę innego poświęcenia. Ja jestem człowiekiem ciężko pracującym. Dzięki temu doszłam do sukcesów i do tego, co mam, kim jestem. Także zdecydowanie zakładam, że to będzie ciężka praca. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. W nocy możliwy przelotny deszcz i burze, gdzieniegdzie mgły na termometrach od 17 do 21 stopni. Jutro więcej chmur padać może zwłaszcza na zachodzie, ale przelotny deszcz i burze możliwe są praktycznie w całej Polsce. Termometry pokażą w Szczecinie 25 stopni, we Wrocławiu 28, w Krakowie 30, w Warszawie 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Alert przed godziną W w Trójkowym Ogródku. Weterani Powstania Warszawskiego, Fundacja Sztafeta, Teatr Od Czapy oraz nasi słuchacze zbiorą się, by uczcić pamięć o niezwykłym niepodległościowym zrywie, śpiewając wspólnie piosenki. O przygotowaniach do koncertu będziemy mówić w niedzielnej audycji Muzyczne Rozmowy między 6 a 8 rano. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Partnerem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor koncertu. Alert przed godziną W. Sponsorem audycji i koncertu jest Polski Koncern Naftowy Orlen. Na audycję zaprasza Poczta Polska, Narodowy Operator Pocztowy. Partner koncertu Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Masz już plany na ostatni weekend sierpnia? Zapraszamy do Radomia 25 i 26 sierpnia. Największe pokazy lotnicze w historii Polski. Air Show 2018 z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. 22 państwa, 11 zespołów akrobacyjnych z Europy i Azji i wielu światowej sławy pilotów solistów. Największa w historii wystawa sprzętu rodzajów Wojsk Sił Zbrojnych. Strefy tematyczne dla młodzieży i najmłodszych sympatyków lotnictwa i wojskowości. Głównym patronem medialnym jest Polskie Radio SA. Bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. Paul McCartney. Freshen Up. 3 grudnia Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Patroni Wirtualna Polska Wprost oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. A teraz słucham muzyki w sposób, który słuchałam jako dziewczyna młoda. I później nie miałam już na to czasu. My sobie siedzimy, ja sobie puszczam, wracam kanapę, włączam sobie głośniki, siadam, słucham, zamykam oczy i jestem w innym świecie. Przepraszam już za włączony telefon, ale muszę odbierać od Państwa wiadomości, nie tylko od Państwa. Tomek Makowiecki przysłał SMS-a. Miałem 3 lata, kiedy pierwszy raz usłyszałem w radiu Lucciole. Byłem zbyt mały, by zwerbalizować, czy w ogóle zrozumieć emocje, które mnie dopadły. Jedyne, czego chciałem, to słuchać jej w kółko, krzycząc: mama, Lucia, Lucia. Ojciec musiał pobiec, załatwić, przegrać od kogoś płytę i tak Manami Lucciola został moim pierwszym i najważniejszym muzycznym przeżyciem. Kochałem Korę. Wielka strata. Pamiętam ten wulkan energii na scenie w Toruniu, gdzie pierwszy raz widziałam Manam na żywo w latach 90. Dla nas świeżo upieczonych studentek było to spotkanie z gwiazdą trochę z poprzedniej epoki. Nieopierzone dwudziestolatki, które patrzyły na dojrzałą kobietę, na jej energię, seksapil i charyzmę. Była dla mnie wtedy inspiracją, że można iść przez życie pod prąd, będąc sobą. Dziękuję za obecność w moim życiu. Joanna. Wreszcie wybrzmiały na antenie moje ukochane cykady na cykladach. Jeżdżę tam rokrocznie z plecakiem, namiotem, wiatrem we włosach i z Manamem, z korą w słuchawkach. W tym roku zawiozę tam płytę Manamu ze zdjęciem kory i tym utworem i zostawię w jednym z niedostępnych kościółków na szczycie którejś z cyklackich gór. W tym roku zabiorę tam ze sobą korę. Brak słów. Maciek. Bye. Korą spotkaliśmy się na Roztoczu. Był bardzo upalny wakacyjny dzień 2005 roku, kiedy z Kamilem i Krakowiakiem zawitali na moją działkę. Niekoszony teren i sterta desek z porozbiórkowego drewna. A ja z obcęgami wyciągam gwoździe. Pustka wokół i nagle tacy goście. Zamurowało mnie i nagle pytanie z jej ust, czy pan tu zamierza mieszkać? Tak, odparłem z uśmiechem. Chyba wtedy szukali dla siebie przystani z Kamilem. Znaleźli na Roztoczu w Blizowie, w zasadzie w kolonii Blizów na uboczu. Byłem sąsiadem przez dwie górki. Wszyscy tutaj cieszyliśmy się, że tak dobrze służy jej nasz roztoczeński klimat. Pamiętam, z jaką pasją opowiadała o swoim ogródku i uprawianych pomidorach podczas festiwalu Szczebrzeszyn, stolica języka polskiego. Pokochała Roztocze. Miała tu wiernych przyjaciół. Wielki żal. Sąsiad z Trzepiecin. I teraz Kora. O zupełnie innych wakacjach. A Luciola jest też słodka, rozumiesz? Bo Luciola jest też ze Spoleto. Spotkałam mojego przyjaciela z dawnych lat, naszego, wiesz, Angela. I on przyjechał na motorze, był z dziewczyną, wiesz, tam w Spoleto to jest basen. I byśmy się na tym basenie spotkali. Tam byli wszyscy. Tam były największe gwiazdy w tym basenie siedziały, rozumiesz? I my też, Barysznikow. Jezu, jak chciałam do niego, tak go kocham, tak chciałam tam do niego w tej basenie. I myślę, nie. Piękny siedział, wiesz, wszystkie gwiazdy na tym festiwalu. I nagle ja patrzę, a wśród tych ludzi, rozumiesz, siedzi właśnie ten nasz przyjaciel Angelo. Wziął mnie na motocyklista, wziął mnie na swoją Yamaha, wiesz, po górach, bo to jest takie, wiesz, miasteczko, wiesz. I słuchaj, myśmy nagle przystanęli tak między takimi wzgórzami i rozmawialiśmy. A wokół nas miliardy, miliardy świetlików. Ja czegoś takiego po prostu nie widziałam. Myśmy byli otoczeni, słuchaj, w takim kuli tych świetlików. I to jest Luciola, no to jest, ona się tak nazywa, wiesz, bo to jest luz od światła. Thank you. a to szalony jest wiatr. Słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Okazało się, jak się temu, wiesz, przejrzałam bliżej, bo my tak dociekamy zawsze, że jest pismo prostytutek, które ma imię, znaczy nazwę Luciola. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok, miałem może 10-12 lat, królowała wtedy Luciola, w moim domu niestety muzyki słuchało się tylko z telewizji albo z radia, płyt i kaset nikt nie kupował. Pewnego dnia w gościach u znajomych rodziców, słysząc korę, powiedziałem, że Luciola jest taka fajna, bo taka inna. Znajomy powiedział, poczekaj chwilę, pomajstrował przy magnetofonie i puścił tylko jeden utwór, Kreon. Wbiło mnie w krzesło. Do dzisiejszego dnia, jak słyszę te basy na początku, to czuję takie samo mrowienie w plecach, jak te 30 lat temu z okładem. Dla mnie to chyba najlepszy utwór Manamu. to za dom, fundamenty w nim drżą. Brat, bratu, gardło podżyna, jest to zawsze rola dla kreola, jest heroiczna antygoda. Nie zmienia, te same żądza, te same pragnienia. Gdy wszystko stracisz, a lud się odwróci, za późno będzie, ty do życia wrócić. Bój się teraz, ty kreonie, nie zaśniesz przeze mnie. Gdy zechcę, będę szczurem, dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę. Gdy zechcę, będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha, a mogłam być cieniem upalne południe, czułą kochanką w środku nocy. Mówisz, że jestem bez siły, ty chyba żartujesz. Jestem twardym diamentem, ty go tylko szlifujesz. Bój się teraz, ty kreonie, nie zaśniesz przeze mnie. Gdy zechcę, będę szczurem, dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę. Gdy zechcę, będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha, a mogłam być cieniem w upalne południe, czułą kochanką w środku nocy. Choć moja wczesna młodość była wypełniona muzyką góralską, a pod Tatrami trudno było usłyszeć alternatywne brzmienia, słuchałem Kory i Manamu z przeświadczeniem, że to muzyka zachodu. To było tak inne, prawie egzotyczne. Przebijałem się przez teksty Kory, szukając czegoś bliskiego. Znajdowałem niezależność, fantazję i wolność. Najważniejsze dla górali. Wielki szacunek dla najodważniejszej kobiety swoich czasów. Do zobaczenia, bo i my się minimy po maluczkiej chwili. Z Zakopanego, które przez lata było domem również dla Marka. Krzysztof Trybunia Tutka. Dziękujemy, Krzysztof, za ten SMS i mail od słuchacza. Ja po prostu biegłem razem z nią od 1980 roku. Nie sądziłem, że taki dzień jak dzisiejszy serce mi tak starga. Ale kiedy jechałem dzisiaj po Ostrowie samochodem, okno otwarte, krakowski splin na full. Ludzie, słuchajcie, czy wiecie, co się stało? Thank you. cieszę, tak się śpieszę. Lecę, pędzę, coś mnie gna. Gorące dłonie, gorące skronie. Z wiatrem, z deszczem, z dreszczem. Tak się śpieszę, tak się śpieszę. Za wczoraj, za dziś i za jutro. Pierwszy raz przez cały program mam włączony telefon i odbieram SMS-y. W 1983 roku, kilka miesięcy po powstaniu zespołu DAB, mieliśmy wspólną trasę z Panamem. Zawsze chciałem zapytać, jak Kora i Marek widzieli nas, nieopierzonych muzyków. Nie zdążyłem. Oboje już w innej orkiestrze. Andrzej Rzęczewski. Początek lat 90. Mieszkałem w Akademiku w Radomiu. Kolega organizował koncert Manamu. Zadzwonił, że potrzebuje kogoś, aby pilnować, żeby ludzie nie tańczyli przed pierwszym rzędem, tylko z boku. Koncert fenomenalny. W trakcie zauważyłem, że od tańczącej Kory coś poleciało w kierunku głośników. Po koncercie wpuszczaliśmy fanów do garderoby po autografy. Nagle wybiegła przerażona Kora, że coś zgubiła, jej talizman. Od razu skojarzyłem i poszliśmy na salę. Przy głośnikach leżał srebrny kawałek pierścionka. Nie pamiętam już wieża, czy może czaszka. Kora wycałowała mnie i stwierdziła, że znowu jest bezpieczna. I tak sobie dziś myślę, że pewnie znowu go zgubiła, tylko tym razem nikt nie zauważył gdzie. Jak smutno. Artur. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonnych. Kony wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste barwki, trzykoń z dymaści, trzykoń z dymaści. O, tylko od temu odmarli. Drgnęły Madonny i orszak stukonny ruszył z kopyta. Szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one. Zakręcaj! Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Zabryka malowana w trzy ogniste barwki, trzy końskie maści, trzy końskie maści. Osoby tu od dębu odmarły. Wygnęły Madonny i orszak stukonny ruszył z kopyta. A w każdej bryce i od piękna do Wydona. Białe konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka, i jeszcze znajoma Olga napisała, że to Pokorze ma imię. Nie wiedziałem. W studio Radia Katowice Piotr Metz, przy Myśliwieckiej 357 Aleksandra Baszun i Michał Jakubik. Bardzo dziękujemy Państwu za ostatnie 3 godziny. Adres mailowy Piotr Metz pisany razem i potem yahoo.pl wciąż działa. Bardzo proszę pisać, proszę przysyłać wiadomości, wspomnienia od teraz do zawsze. I jak tu nie sądzić, że ta noc rzeczywiście do innych była niepodobna. Nie tylko to, co zdarzyło się wcześniej, kiedy oglądaliśmy niewiarygodne zaćmienie księżyca i to, co nieuniknione stało się później. Ale także to, że Kora odeszła w dzień, który również był 20. rocznicą śmierci Zbigniewa Herberta. Myślę, że nie ma takich przypadków. Bardzo dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Przesłanie pana Kota. Idź dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiców, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudy, a kornik napisze twój ładzony życiorys. I nie przebaczy, żaisty, nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany, czyż nie było lepszych. Strzeż się osłości serc. Kochaj źródło zarane, ptaka o nieznanej imieniu. Dom zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, nikt się nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa. świata bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Thank you. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyśle to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 lipca, zbliża się 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o trwającej w Grecji akcji ratunkowej 20.